الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكليزاجي وتكوفو درس لتو لمويشو كبسا تلزمزيا كما ما كنبوكا تكسيما كوانبا ينبغي للعالم ينبغي للعالم ترك الدعوة لما يحسنه. Yatakikana mwanachuoni au mjuzi yoyote kudai kile anachokijua. Watarku alfakhri bima yuhsinuhu, na kuacha kujifakhiri na jambo ambalo analijua, illa an yattara ila dhalik, illa akiwa amelazimika kusema kwamba mimi najua jambo fulani kwa dharura fulani iliyompelekea kwamba yeye aseme hivyo. Hapo tukasema ya kwamba yafaa mtu kusema kwamba jamaa mimi ni mjuzi wa jambo fulani. Hapo itakuwa kuna dharura fulani imempelekea akubali kitu kama kile, na waambie wenzake, sio aweke jukwaa ajitangaze kwa kuwa kuna kikao fulani pale fulani au kitu dharura kimetokea, na kawa yeye ndiye mjuzi katika jambo kama lile, basi hakuna ubaya yeye kusema mimi najua kitu fulani. Sasa wakati anaposema kwamba mimi najua kitu fulani, ulama wa Kiislamu wasema li'anna uhina idhi yakunu muhaddithan bi ni'mati rabbi, kwamba yeye hapa anaposema kwamba Mungu kanitunukia neema fulani, kanipa pengine kwamba mimi ni mjuzi wa jambo fulani, na jambo hili lahitajika katika mujtamaa wa Kiislamu, kwa kuwa anaelewa kwamba hakuna mwingine ambaye ni mjuzi kuliko yeye katika jambo kama lile, ni kama kwamba yuwazungumzia neema ya Allah aliyoruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala mje kama yule. Ni kama kwamba yasema alhamdulillah, Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala amenipa na kunifadhilisha kutokamana na watu fulani kwa jambo fulani ambalo ni neema. Muhaddithan bi ni'mati rabbihi 'inda, anaizungumzia neema ya Mola wake alopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala wajhi shukri laha, kwa njia ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kamtunukia, kampa jambo fulani ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kampa jambo kama lile watu wanahitajia, lakini akaona kwamba jambo kama lile ni jambo ambalo kwamba hakuna awezaye kulitimiza kwa uzuri kuliko yeye, akajitolea kuambia jamaa mimi nalielewa jambo kama hili. Sasa hapa tunataka tuirudie kidogo, kwa sababu kuna watu wanaizungumzia hivi ya kuwa mtume Yusuf alayhi salam alijitangaza akasema mimi ni mjuzi, mimi nafaa nipewe sehemu fulani, wizara fulani katika serikali au cheo fulani katika serikali. Kwa hivyo madamu mtume Yusuf amesema kitu kama kile, na sisi pia hatuna ubaya kudai jambo kama lile. Jambo la kwanza ambalo ningependelea kusema kabla sijaanza kuingia kwenye mada ni kuwa uelewe kitu kimoja. Shar'u qablana laysa shar'ana illa idha wafaqa ma jaa fi shar'ina. Hili jambo uelewe. Sharia ya mitume walotutangulia si sharia yetu sisi. Lakini itakapopatikana jambo fulani linalooana na sharia aliyokuja nao bwana mtume, ni sharia yetu. Sio kama tumefahamiana. Mfano mathala, mitume walotangulia alayhi msalatu salam walikuwa kifunga. Sasa na sisi tukaja tukaamrishwa kufanya nini? Kufunga. Sasa hili funga halikuanzia kwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo madamu limekuja kwetu sisi katika ummatu Muhammad, kwa mtume ametuamrisha, kwa funga ni ibada kwetu sisi vile vile ni ibada. Hatuingalii je ilikuwa ibada kwa walitangulia au haikuwa ibada kwa walitangulia. Tutaangalia tumewafikiana nao au hatujawafikiana nao. Kwa hivyo ujue kwamba jambo lolote ambalo kwamba amefanya mtume alotangulia, jambo kama lile sisi hatuwezi tukatukulia ni dalili kwetu sisi ikawa ni dini, madamu limetajwa katika Qur'ani. Ni lazima turudie katika kawaid, misingi walioweka ulama wa Kiislamu kufahamu mambo kama haya. Tusiingilie tu Qur'ani imetaja kwa sababu yeye kajitolea akasema kwamba mimi nifanywe waziri wa ya ukulima, mfano kama Ruto leo alivyo. La, hili jambo hatuwezi kulitukulia kama ni sharia yetu. Jambo la kwanza ni kuwa hal shar'u qablana shar'un lana ni masala usulia maarufa, na ulama wamekhtalifiana. Nenda kaangalie wamepita wapi ulama wa Kiislamu. Ama mimi nije leo kwa kuwa mimi ni ummatu Muhammad na nifasi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo kama lili nilitukulia kama kwamba ni dini nimeamrishwa, na niwaambie watu na nitabakisha katika sharia yetu, hapo tumekosea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha mtume Yusuf alayhi salam alikubali kusema maneno kama yale kwamba mimi nataka nifanywe wazirul maliya, nataka nipewe hazina, kwa sababu mimi jambo la kwanza ni mwangalifu, jambo la pili ni mjuzi wa kuelewa jambo hili. Akamwambia mfalme, je, wakati gani inda al-ittirari, wakati ilipokuwa sasa ni lazima aseme kwamba mimi ni mjuzi? Kwa sababu leo ataacha wakati kama ule kusema jambo kama lile, atakuja chukua ile sehemu mtu ambaye kwamba asistahiki akavuruge mambo yote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia katika suratu Yusuf aya 55, قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. Mtume Yusuf alayhi salam ndiye alisema hivi. قال يوسف للملك قال يوسف للملك. Mtume Yusuf amesema kuambia mfalme, ij'alni ala khazain ardika, mimi nijalie waziri wa mali katika ardhi yako hii. Inni hafidhun alim ay aminun ala mastawda'tani, mimi ni mtu mwaminifu mno kitu chochote ambacho kwamba utanipa kama amana nikuwekee, nitakuwekea. Alimun biwujuhi tasarruf, mimi ni mjuzi ya njia za kuweza kutumilizia ile mali. Mimi nina ujuzi mkubwa sana ya njia ya kutumia yale mali, ni sehemu gani ambayo yafaa kutumiwa kiasi fulani na sehemu gani ambayo haifai kutumiwa kiasi fulani. Wa inna ma talaba minhu alwilaya, na hakika si jambo lingine, Mtume Yusuf alayhi salam alitaka atawalishwe katika wizara fulani kwa huyo mfalme, raghabatan fil adli, kwa kupenda kuendesha mambo kwa adilifu, kwa sababu yeye ajijua kwamba ni mwadilifu. Akasema, ya wewe mfalme, mimi ni mtu mjuzi wa kuelewa njia zile zinazoweza kusurufiwa mali, na bila shaka utakaponipa mali kuna wizara nyingi itakuja chini yangu. Kila wizara naelewa na nitawakadiria mali gani ambayo kwamba itatosheleza na itafanya namna inavyotakikana kufanywa katika ile idara. Mimi ni jambo la kwanza ni mtu mjuzi wa jambo kama lile, jambo la pili mimi ni mwadilifu, ili tu unipe sehemu ile niwe ni mimi ni mjuzi wa kuwajulisha watu uadilifu ni kitu gani. Wa iqamatu alhaqi wal ihsan, nataka kusimamisha katika serikali yako wewe mfalme ukweli na ihsani ni kitu gani. Angalia Mtume Yusuf alayhi salatu wasalam, walaysa huwa min babi tazkiya linnafs, si kule kusema Yusuf alayhi salam inni hafidhun alim, au nipe wizara ya mali, kwamba yeye anajitakasa Yusuf alayhi salatu wasalam. La, sivyo hivyo kama tulivyo sisi, mimi bwana nina kadha nina kadha nina kadha, bal huenda tukajitangaza hata kwenye magazeti kwamba mimi ni mtu fulani na mna fulani. Sivyo hivyo alivyokuwa Mtume Yusuf alayhi salatu wasalam. Wa inna ma huwa lil ishaari bihanakatihi wa dirayatihi, haikuwa jambo hilo isipokuwa ni kumjulisha tu mfalme ya kwamba mimi ni mjuzi wa jambo fulani, na tena sio kwa ni mjuzi tu, ni muelewa mno jambo kama lile, kwa sababu ni jambo nimelisomea. Adiraya ya almaarifa tama fi shay, ni kujua jambo kama linavyotakikana. Kwa hivyo mimi nakwambia nipe wizara hii, si kwamba ni jitu moja tapeli nipendaye kula kama wengine, isipokuwa mimi ni mjuzi, nitakusaidia katika njia kama ile na nina maarifa kamili. Akaambia lishaari bihanakatihi wa dirayati liistislami wizara almalia, kwa kupokea wizara inaongoza mali. Hii ni njia ya kwanza ambayo Mtume Yusuf alayhi salatu salam akajitolea kutaka kushika sehemu fulani au wadhifa fulani katika serikali. Ukiwa kama Yusuf, na wewe wajua kwamba hakuna mtu awezaye jambo kama lile, nenda kaseme kama alivyosema Yusuf alayhi salatu salam. Sehemu ya pili ambaye mtu aweza kusema kwamba mimi ni mjuzi wa jambo fulani, wa min babi tahadduthi bin ni'ma, katika mlango wa kuzungumzia ni'ma alokupa Mola wako. Mfano ukaambia mtu, bwana alhamdulillah mimi si mjinga wa jambo fulani, kwa sababu jambo kama hili mimi nimefahamu. Ni katika njia kuzungumzia ile neema aliyokupa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume Yusuf alayhi salatu wasalam. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ شيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. مولى سبحانه وتعالى أنا تفهميش يا كوانبا يوسف عليه الصلاة والسلام حكوتوك وانا ماننو كماليس فوقوا كوانجهي ياكو شكور مولى سبحانه وتعالى أكاسم ربي قد آتيتني من الملك مولوان ومنيبا كتوكامانا نأفالمي شهيم فلاني أنا يسمى ابن يوسف عليه الصلاة والسلام وعلمتني من تأويل الأحاديث نومني فندشا تفسير ياندوتو متو يوتا أنا بأوتا متو من يوسف عليه السلام أنا بأوليزوا أنا كوباتو وازي واندوتو كما إلي wala ndoto si elimu ya kusomwa. Usiende ukatukua kitabu ukasema kwamba mimi nasoma ndoto. Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Hakuna kitivo cha kufasiri ndoto. Watu wanakwenda, kuna vitabu maalum na mada maalum achukua, akitoka kule basi kazi yake ni hiyo tu. Naam, hakuna. Fatir as-samawati wal ard. Mumba wa mbingu na ardhi, faturu samawati wal ard, mumba wa mbingu na ardhi, anta waliyi fi dunia wal akhira, wewe ndio kipenzi changu ya Allah duniani na akhira, sina kipenzi kingine. Tawaffani musliman, naloomba kwako wewe nifishe nikiwa muislamu. وألحقني بالصالحين نكتنش نواتوما كون راك. هي دعاء أميومبا متوم يوسف عليه الصلاة والسلام. ساسا من يزمو أتفهمش آيه هزو تلزو سوما. أجلسهما على سرير الملك ولبقوجة البقوجة باباك يوسف عليه الصلاة والسلام na mamake na ndugu zake wote Misri, hali ya kwamba yeye ndiye ana cheo kikubwa mtume Yusuf alayhi salatu salam, akawaweka akawakalisha katika kiti cha enzi cha utukufu wa kifalme, na yeye akawa amekaa na wao. Sajada lahu abuhu wa ummuhu wa ikhwatu, wakamsujudia yeye babake na mamake na ndugu zake mtume Musa, mtume Yusuf alayhi salatu wasalam. Hina dakhaluhum alayhi, walipoingia pale alipokuwa nyumbani kwake wakamsujudia wote. Hiyo ni nini? Ni tafsiri ya ndoto ya ile alipomtolea babake kwamba mimi baba jana nimeona ndoto ya kwamba niko hivi na hivi na hivi, na wawe na wengine, wewe na wengine umanisujudia. Ni tafsiri ile ndoto, wakamsujudia. Qala al-mufassiruna, ulama tafsiri wasema kana sujudu indahum tahiyatan wa karama, kusujudu wakati ule kama walivyomsujudia wazee na ndugu mtume Yusuf alayhi salatu wasalam, ilikuwa kwao ni mwamkuzi na kutukuza, ni heshima. Si la sijida la ibadatan, si ibada, si sijida ya ibada, ambaye kwetu sisi hakuna ruhusa kumsujudia mtu asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alaihi wasallam sema law kuntu amuru rajulan an yasjuda li rajulin au abdan an yasjuda li abdin la amartu zawja an tasjuda li zawji. Kama ningeamrisha mtu kumsujudia mtu au mja kumsujudia mja, basi ningemamrisha mke amsujudie mumewe. lakini hakuna ruhusa kumsujudia mja wa Mwenyezi Mungu, mja mwingine wa kusujudiwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usiseme kwamba tukakuona wamsujudia binadamu kama mtume Yusuf watu walimsujudia. Tumetangulia kusema hal shar'u qablana shar'un lana am laysa min shar'ina. Ukiwa ataka kufahamu dini tukua kawaid kama hii na misingi kama wa kidini. Hada tafsiru ruya alati raaituha, hii ndiyo ndo tafsiri ya ndoto liona fi manami katika usingizi wangu, katika usingizi wangu wa ana saghiru, na mimi ni mdogo. Kaoteshwa akiwa mdogo sidqan haithu waqa'at kama raaituha, tena kweli ndoto ya kweli imetuka vile nilivyoonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala nilipokuwa mdogo. An'ama alayya, mtume Yusuf amenineemesha Mola wangu bi ikharaji min as-sijni, jambo la kwanza kwa kunitoa kwenye jela nikapata nafasi ya kufirijiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mufassirun, ulama wa tafsir asema walam yadhkur qissat al-jubb takarruman minhu li'an la yukhjila ikhwatahu wa yudhakkirahum sani'ahum. Wakasema angalia mtume Yusuf alipokuwa hodari hakutaja kisa iliyotokea baina yake na ndugu yake wakati walipomchukua wakamtupa kwenye kisima, hakutaja. Kwa sababu leo wangetaja wangeona haya ndugu zake, mtu ndugu yetu atutendee ihsani namna hii na sisi tulitanguliza ubaya kumtendea ili wasije wakaona haya, hakuwatajia mtume Yusuf alayhi salatu wasalam. Bal an'afa anhu au ba'da an'afa anhu, ba'da ya mtume Musa, mtume Yusuf alayhi salam kuwasamehe, akawaambia ja'a bikum min al-badr, vile vile namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowaleta kutoka msituni huko, liannahum kanu ahlu badwi ahlu ibilin, kwa sababu wao kanu ahla ibilin, walikuwa ni watu wa kuchunga ngamia wa ghanamin na mbuzi bibadi ya msituni huko, bibadiyati Falastin, msituni ma Falastini huko. Sasa akasema namshukuru Mwenyezi Mungu aliowaleta na nyinyi pia kutoka huko. Dhakarahum bi ni'matillahi ala ali Yaqub, hapa tena mtume Yusuf alayhi salam kawakumbusha ndugu zake neema aliyowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizazi vya Yaqub alayhi salatu wasalam. Haythu naqalahum min al-badiya ila al-hadar, wakati alipoondoka kule msituni akawaleta mjini hapa. Wa ajma'a shamla al-usra bi Misra, akaja akawakosanya familia ya ali Yaqub katika Misri baada ya kwamba wametengana mbali mbali, wakawa familia moja, wakaa sehemu moja. Akamwambia nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kunipa neema kama hii. Mwanachuoni mkubwa Ibn Jarir Tabari rahimahullah asema dhukira, kumetajwa katika vitabu vya tarehe na tafsir, anna Yaquba dakhala Misra, Yaquba aliingia Misri, mtume Yaquba aliingia Misri, huwa man ma'ahu min auladi, yeye na waliokuwa pamoja na yeye katika watoto wake wakati ule, wa ahalihim na wake zake na wake zao na pia wale watoto, wa abna'ihim na watoto wao, wa hum aqallu min mi'a, na wao walikuwa ni watu wachache hawafiki 100, mtume Yaqub na watoto wake na wajukuu wake walikuwa hawafiki 100. Wa kharaju minha yawma kharaju wa hum ziyadatu an 600,000. Hivi ndivyo wanasema vitabu vya tarehe. wakatoka Misri walipopambana na Kanaaniyun, wakatoka wao vizazi vya mtume Yakobo Misri wakiwa zaidi ya 600,000 watu, 600,000 wametoka katika Misri wakiwa adadi kubwa sana. Afsada ma baini wa baina ikhwati bil igra, asema shaytani aliweka ubaya na uharibifu kati yangu na kati ya ndugu zangu. Bil igra, kwa kuwaghuri wengine, na hayo sitowalaumu wa ndugu zangu, kwa sababu hadha alqadaru min amri ikhwati, hii ni jambo nimekadiriwa ndugu zangu wanifanye hivyo. Lianna an-ni'mata idha ja'at ithra bala'in wa shiddah kanat ahsana mawqi'an, asema kwamba neema ikija baada ya kuondoka bala na shida, basi huwa mzuri mno. Kwa hivyo madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniondolea matatizo kama haya, haina haja ya kuyakumbuka yaliyopita. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nisamehe mimi na awasamehe ndugu zangu, asema Mtume Yusuf. Latifu tadbir, Mwenyezi Mungu ni mpole mno wa kupanga mambo. Yuhaqqu mashi'atahu bilutfin wa diqqa, jambo lake analotaka hulitekeleza jambo kama lile kwa uangalifu na kwa undani sana, tena khufiyatan, kwa siri. La yuhisuha an-nasu wala yash'uruna biha, watu hawatambui jambo kama lile, wataliona kwamba limekuwa. Al-alimu bi khalqihi al-hakimu fi sun'ihi, Mola ambaye kwamba ni mjuzi kuwajua waja wake, mwenye hikma katika yale anayotenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kwa waja wake anawaumba. Hapo Mtume Yakub alayhi salam akaishi katika Misri, kama wanavyosema ulama utafsir, inna Yakub alayhi salam aqama ma'a Yusuf fi Misra 24 sana, ameishi na babake miaka 24, thumma mat, kisha Mtume Yakub akafa. Wa kana qad awsa an yudfana bisham, Mtume Yakub alayhi salam alikuwa ametoa usia kuambia watoto wake, mimi nikifa nikazikwe Sham, sitaki kuzikwa Misri. Ila jambi abihi Ishaq, nende kazikwe karibu na babangu Ishaq. Famadha Yusuf binafsihi, Yusuf alayhi salatu salam alipokufa babake akatoka yeye mwenyewe akambeba babake, wadafanahu thammata, akamzika huko alikotaka babake kuzikwa. Thumma lamma aada ila Misra asha ba'da ibnihi 23 sana, halafu baada kurudi Misri, aliishi Misri Yusuf alayhi salatu salam miaka 23. Falamma tama amru wa alima annahu la yadum, Yusuf alipojua kwamba sasa mimi umri wangu umekuwa mkubwa na sitobakia, bila shaka niko karibu na kufa na sitodumu kukaa hapa, taqat nafsuhu ila al-malik ad-da'im al-khalid, nafsi yake ikampendezea awe pamoja na mfalme wa milele ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ai Mwenyezi Mungu amchukue ampeleke kwake afe mana. Wastaqa ila liqa'i Allah wa ila aba'i, akapendezwa Mtume Yusuf alayhi salam kukutana na Mola wake na kukutana na wazee wake as-salihina wema, Ibrahim wa Ishaq. Faqala, akasema a'taytani al-izza wal-jaha was-sultan wa dhalika min ni'mati ad-dunya, ya Allah, wewe umenipa utukufu na sharaf na ufalme, na hizo ni katika neema za dunia ulionipa. allamtani tafsira ru'ya, umenifundisha tafsiri ya kufasiri ndoto, wadhalika min ni'mati al-ilmi, na hiyo pia ni neema ya ilmu ulionipa. Ya mubdi'a as-samawati wal-ardhi, ewe uleumba mbingu na ardhi, wa khaliquhuma ala ghairi mithalin sabiqin, na aliyeumba mbingu na ardhi basi na kutanguliwa na mfano kabla ya hapo, anta ya rabbi maulaya, anta ya rabbi mutawalli umuri wa shu'uni fi ad-darain. Sasa nilobakia mtaka unichukue nije utawali mambo yangu na hali zangu duniani na akhira. Mtume alayhi salatu wa Yusuf akamalizikia hapo katika ile khairi alopewa. Kwa hivyo usiende wewe ukapiga kifua ukasema hapana, mimi madamu na shahada fulani na kitu fulani lazima nijitangaze kwamba mimi ni lazima nishike jambo fulani. La, hii ni upande ambao kwamba alikuwa nimetaka kuongezea yale yalotangulia. Tuelekea sasa tawadhu ahli alilmi. Tumeeleza namna alivyokuwa na tawadhu Mtume Yusuf kulingamana na mazungumzo tulizungumza kuhusu Mtume Yusuf alayhi salatu wasalam. Sasa talibu alilmi nani? Tawadhu talabati alilmi, yatakikana wale wanaosoma nao pia wawe ni wanyenyekevu, wawe na tabia ya unyenyekevu. Wayambaghi li talibil ilmi, yatakikana kwa mwanafunzi an yatawadhau wawe na unyenyekevu. Lianna almutawadhi'a minhum aktharu ilman, mwanafunzi yoyote yule ambaye ni mwingi wa kunyenyekea ndiye mwenye elimu nyingi kuliko mwingine. Kama anna almakana almunkhafid, kama kwamba sehemu iliyoinama ambayo ni bonde katika ardhi, aktharu biqa'i ma'an, ni sehemu ambayo kwamba inashika maji zaidi. Mtu anapokuwa yeye anakuwa mutawadhi, mnyenyekevu, akawa ni talibul ilmi, Mwenyezi Mungu humfungulia ilmu na kamba ilmu nyingi sana kwa sababu ya ule kunyenyekea kwake. Kwa sababu yeye ni mtu yuko tayari kupokea elimu. Anapokea elimu ikitoka sehemu yoyote. Yeye mfano wake ni mfano ardhi iliyoinama ambayo yakubali maji kama anavyokubali ilmu. Wa a'maquha naf'a. Na sehemu ile ndio sehemu ambayo kwamba inawafaa sana watu maji yake. Asema shair, wa laqad ahsana man qala واحسن مقرونين في عين ناظر جلاله قدر في خمول تواضع. واحسن مقرونين ni jambo ambalo kwamba zuri mno kwa nayo mtu ni kukosanya sifa mbili, alilmu wa atawadhu. Fi aini nadhir, ikapatikana kwa yule anaoangaliwa amekosanya sifa kama hizi. Wa ahsanu maqrunain fi aini nadhir, mzuri wa kuangaliwa katika macho ya binadamu ni yule alokosanya sifa mbili, jalalatu qadrin, utukufu wa cheo, fi qumulin, kwa kutaka kuonekana, wa tawadhu'in, na kuwa mnyenyekevu katika hali yake na ilmu yake. Kwa hivyo atakana uji fanye ni mtu ambaye kwamba wewe hujui. Sifa hii sufia wanao sana. Sufia wanao sifa kama hii. Akiwa ni mtu kidogo ansoma katika masufi, ukimuuliza kitu ambaye Allahu alami sijui. Ukimuuliza kwa nini, akwambia tasattar bila adri. Jihifadhi kwa kusema tamko la sijui. Lakini si zuri kila wakati utumie tamko la la adri. Ni bora utumie wallahi nimeona hivi, Allahu alam bisawa. Ni nzuri zaidi kuliko kusema mimi jambo hili silijui, kwa sababu imeelekea kwa ni uongo na Muislamu hafai kuzungumza jambo la ulo au rongo. Leo insha Allah mada yetu ni darajatu tawadhu, daraja ya kunyenyekea. Kunyenyekea ina daraja. Atawadhu lid-dini, kunyenyekea sehemu ya kwanza ni kunyenyekea kwa sababu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madama Allah Subhanahu wa Ta'ala ankupa tawfik ya kuwa Muislam, akakupa tawfik ya kuwa tena ni moja katika umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akakupa tawfik tena ukawa talib min talabati ilmi shar'i, ni mwanafunzi wasoma dini ya Kiislamu, na huko umeanza kupata aya Qur'ani inayokuelekeza katika jambo la khairi, kisa ya watu wema ambao kwamba wapata funzo kwake, visa vya masahaba ridwanullahi alaihim, tarehe ya ulama ukapata katika dini ukasoma, yafaa na wewe unyenyekee ile elimu uliyosoma. Sasa kuinyenyekea dini ni vipi? Huwa alqiyadu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kunyenyekea dini ni kufuata bila ati na walakin yale alokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna lugha yatumiwa leo. Wajua bwana, hii ni hadithi ma akenda akimwambia mwenzake akamwambia ati nakutana na fulani, acha anaambia mtume amesema. Lugha hiyo yatumiwa na watu ambao kwamba hawajui maana ya ad-dinu, wala hawajui maana ya majaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, wala hata hawaelewi kamwe daraja ya mtume, watanyenyekea vipi yale alokuja na mtume, na wao hata hawamuelewi mtume mwenyewe. Wa hadha maradun adhimun nuani minhu fil mujtamaa, hii ndi maradhi isokuwa na dawa tunayougua mujtama wa Kiislamu. Atainyenyekea vipi maneno ya mtume mtu hali ya kwamba hamuelewe mtume? Yeye amwona mtume ni sawa na mtu yoyote. Yeye yuko tayari kutanguliza kauli ya mufakir aliyeoza kuliko kauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaakhudhu qawlu mufakkirin alladhi ta'affana 'aqluhu wa idrakuhu 'ala qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atakuwa kauli ya mtu alijisemea kwa mimi ni mufakir islami, natambua mengi kwa fikra zangu, tena muislamu mimi, akaitanguliza maneno huyu kuliko maneno ya bana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo al-inqiyad lima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio inaitwa at-tawadhu lid-din. Tena wal-istislamu lah, ukishaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallama amesema jambo fulani kama wanavyosema wenye lugha, moja kwa moja wewe surrender tu basi, halas hakuna kitu kingine, kubali madamu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyechukuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyetunukiwa hii dini aliyokuletea. Kwa hivyo mtume hawezi akaleta jambo kutokana na matashi ya fikra yake, isipokuwa ni dini aloamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jambo alokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima lifuatwe, hakuna khiari ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mujtama wa Kiislamu, matatizo tulionao leo, kuna watu ambao wajiita mufakirin, la fikra talahum, hawana fikra yote, wallahi la yarawna illa aqdamahum, hawaona ile fizikino vyao tu basi, hawaona mbali bwana, waona hapa kwenye fizikino basi, ma indahum shay, la yaarifuna la qawaid alislam, wala yaarifuna sirata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala yaarifuna mabda salaf, hawajui qawaid ya kisharia, hawajui sera ya mtume, wala hawajui chochote katika misingi ya sharia, hawajui. Wao kawaida yao ni kwamba tutataka kuamsha watu kifikra, utawatia wazimu watu. Watu kama hawa wakiambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema jambo fulani, wallahi alladhi la ilaha illa huwa yakadu an yudraba bil hirawa, akaribia kupigwa rungu ya Kimasai. Taarif al hirawa, hadi abu ras, hadi tusama hirawa, le rungu fupi lenye kichwa laitwa hirawa katika lugha ya Kiarabu. Wallahi anavugutuka bina adamu huyu kuambiwa hii ni hadithi ya mtume, hata ni ajabu. Sasa jambo lake yeye hanyenyekei, ni kusema kwamba wallahi mimi sijasikia, ndio hoja yake, wala shekhe langu hajalijua jambo kama lile, wala hakutuambia hata siku moja. Hii ni mizani ya waliofilisika kiakili. Mimi nilikupigia mfano ndugu yangu Muislamu, Imam Shafi maa jalalati qadri, Imam Shafi pamoja na utukufu wa cheo chake na elimu alopewa na mtume kawatakasa Makureshi, akaambia Kureshi moja kapawa akili ya watu kumi. Imam Shafi rahmatullah alayhi asema kam min hadithin saha an nabi walam ya'mal bihi kathirun min al-ulama, hadithi ngapi ambazo zimesii kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam na wengi katika wajuzi Mwenyezi Mungu awarahemu hawakuifanyia kazi. Takwa mimi na wewe shekhe, lazima unyenyekee ukubali kwamba haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima awe ruwaza wako mjema ni imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, kama nilivyopiga mfano nitarudia. Siku moja alikuja mtu na hadithi sahihi kwa Imam Shafi. Kisa jamila jida, kaja na imam hadithi kwa Imam Shafi rahmatullahi alayhi, akaambia ya Shafi isma saqra alayka hadithan sahihan an rasulillah, sikia nitakusomea hadithi sahih tena inayotokamana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi kwa heshima na adabu alionaye kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na imamu wote, akaanza kuinamisha kichwa chake. Sasa takwambiwa hadithi hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ule bwana akaona kama Imam Shafi yuampuza, akaambia ana aqulu laka, akamsomea hadithi, akaambia hadith kadha wa kadha wa kadha, halafu akaambia hadha hadithun sahih. Imam Shafi fanyamaza kimya, hadith sahih, amkaririya. Imam Shafi akastajabu, huyu bwana mbona yuko hivi bwana, mimi namsikiza anisomea hadithi ya mtume, mimi nakubali kama ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwani anashaka na mimi? Akaona yeye amkaririya Imam Shafi kama kwamba yeye aona Imam Shafi hasadiki kwamba ni hadithi ile. Imam Shafi akanyanyua kichwa chake, akamwambia ule Muislam, ya akhi al-Islam, araaitani kharija min kanisa am raaita fi wasati zananir, ndugu yangu nakuuliza hivi, umeniona nikitoka kanisani mimi hata nisikubali hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au umeniona kwamba nafaa ule ukanda wanaofama na Sara hata unaambie hii hadithi ya mtume unikaririe kama kwamba si sadiki hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Nakubali bwana ni hadithi ya mtume, na nimekubali na taifanyia kazi. Hadha huwa al-istislam lid-din wal idha'anu, na kunyenyekea ile amri iliyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Imam Abu Hanifa rahimahullah, ما جاء عن الرسول الله فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابي فعلى الرأس والعين أما ما جاء عن التابع فأنا رجل وهم رجال. Lolote litakalotoka kwa Mwenyezi Mungu talibeba kwa kichwa na macho yangu, la linalotoka kwa mtume nabeba kwa kichwa changu na macho yangu, na linalotokana na maswahaba hivyo hivyo, lakini tabiina wao wanaume na mimi pia manamu. Hakadha kana rijal a'immatuna rahmatullahi alayhi, ma imamu walikuwa namna hii. Wadhalika bi thalathati umurin, sasa kunyenyekea yale alokuja na mtume ni kwa njia tatu. Sikiza vizuri ndugu yangu Muislamu. Ya kwanza, an la yuaridha shay'an mimma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asipinge kamwe jambo lolote ambalo kwamba amekuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam, bi shay'in min al muaradat, kwa kitu katika sehemu ya upinzani. Leo tuambiwa kwamba watu tukisema kwamba watu wapinga hadithi ya mtume, wengine tuambia ah, shekhe matumia lugha nzito. Lakini hatuna haja kutumia lugha nzito, tumieni lugha hiyo nyinyi wenyewe, kwa sababu mnawajua wana wapinzani wa lugha ya hadithi za mtume. Ni wale wanaosema ah, angalia kuna watu uhula lakini halafu wakaadhini pamoja na watu, zuzu wewe. Lianaka la taarifu an ahkami sawm, wewe huelewi na kufunzwa hutaki, na hukutaki kukubali, kwa ni mjinga wewe, mjahili wewe. Kila alfajiru kiamka waropo kwa kumpinga mtume. Sasa ikiwa wewe wapinga mafundisho kama haya ya mtume, humpingi mtume kivipi? Yule ambaye kwamba hampingi mtume, yeye hawi mwenda wazimu ya kuyapinga haya yaliothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hana maneno mengine, watu wala mapema, watu sijui nini, watu hana dini nyingine anayofundisha watu. Sasa si mpinzani huyo? La mkereani la mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa lile jambo alokuja nalo mtume haliingii katika akili yake iliyooza. Kwa sababu wale ambao wanaofahamu hadithi za mtume si hao wagonjwa, watu wazima wenye akili zao ndio wanaofahamu hadithi ya mtume na wakamuelewa mtume ni nani sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasulu fakhudhu, si ajabu mtu kawatolea aya kama hizo zingine. Ma atakumur rasulu fakhudhu, huko yomponda mtume, huko tolea aya kumfuata mtume. نسأل الله سلامة. اللهم اكفنا شر الحاسدين وشر الجهلة. حسد شيخ حسد حسد اندو انو بلكيه بكوبي قعديت ام تومي صلى الله عليه وسلم بالي لنا وكيرا مبكا وانا كوين ركوا واتو كوين ركو تفتام سادا سنة ايغان نميزو. لكن الحمد لله kama alivyokuwa kisema Sheikh Muhammad Sharif jazahullahu khaira, sema siku moja alipokuja kutoka Madina, sema sahadiq wastaiqadha an-nas, jogo limewika na watu wameamka. Hakuna tena mambo ya kubandikwa blanket, hakuna tena watu wataka kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo asije mtu kumpinga mtume na yale yalotoka kwa mtume kwa sampuli fulani ya upinzani kama tunavyoona watu wa leo, bali hadithi za mtume zimepewa daraja ya kugawanya umma. Hawa msivyo, ukitaja hadithi ya mtume wagawanya watu hawa, kama kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mgawanyaji mkubwa kugawanya umma. Na wallahi ni kweli mtume amewagawanya watu. Min asma'ir rasul al-mufarriq, katika majina ya mtume ni yule anayowatenganisha watu kwa haki na nini? Kwa haki. Wenye batili lazima watakakana. Katika haki anawatenganisha. Na katika asmaul Qur'an al-Furqan, inatenganisha haki na batili. Kwa hivyo ni lazima wale wagonjwa alladhina fi qulubihim marad, wakisomewa hadithi lazima wajitenge na wale ambao kwamba imani yao ni sahihi na wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watachukua hadithi ya mtume. Tena akasema min almu'aradati alarba'a asariya fil alam, katika upinzani inaendelea katika ulimwengu wa Kiislamu sampuli nne. Min almu'aradati alarba'a asariya fil alam, kuna mambo manne watu wanatumia kupiga vita dini ya Mwenyezi Mungu. Al-awwalu al-musammah bil ma'qul, akili. Wamtolea mtu hadithi anambia Allah hadithi hii ni kwenye akili bwana. Ni hadithi kule. Hadithi mbona akili yangu yakata? Sasa kitu cha kwanza ni akili. Watu wanapinga mafundisho ya mtume kwa sababu nini? Akili. Jambo la pili wal qiyas, na kwa mizani. Wakisia jambo hili na lingine ambalo kwamba hata hakuna munasaba hata kuoana, kama Iblisi. Iblisi alimwambia nini? Mwenyezi Mungu alipomwambia msujudie Adam, akaambia ana khairu minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Akichukulia kwamba moto ni bora kuliko udongo, na udongo ndio bora kuliko moto. Udongo sifa yake ni utulivu na usawa. Moto sifa yake ni kuchoma na kuangamiza. Sasa kwa kuwa yeye ni mgonjwa, akatukua kiasi fasid, vipimo vibaya, ndio asema Ibn Sairin, awalu man qasa qiyasan fasidan Iblis fa akhta'a fihi. Ibn Sirin asema mtu wa kwanza alopima vipimo visokuwa sawa ni Iblis, lakini kakosea hivyo hivyo. Kwa hivyo kuna watu wanaopinga dini kwa akili, na tutakuja kuwaelezea kina nani. Wal qiyas, na vipimo fulani, kitu hiki madamu hakiingii hapa haiwezi kuwa ni dini. Jambo la pili wadhauk, na kujisikia. Jambo hili mimi sijisikii nifanye. Watu angalia dini kwamba mimi sijisikii nilifanye jambo hili. Kwa nini sijisikii? Leo kana haina maana, haina uzito, ni kitu kidogo, kama leo wanavyozungumza wenye kuzungumza wapotofu. Watu wanagawanya watu kwa vitu vidogo vidogo. Hadithi ya mtume ni kitu kidogo, angalia matamshi, naudhu billahi za kikufru, matamshi ya kikufru, matamshi hatari. Ati watumia haya kwa sababu ya kupata wengine kama sisi wagonjwa, ili nao waelekee tule tunakoelekea, tutokomee pamoja. Itaqullah. Jambo la tatu wasiasa. Jambo la nne wasiasa. Haya mambo manne mangapi ambayo watu wanaipinga sharia kwa mambo haya manne? Al-ma'qul, al-qiyas, al-dhawq, al-siyasa. Dhawq ni nasomela kuambia kama hello. Kama hero, mara ni jambo sioani nalo, silipendi. Sasa ni lazima hivi vitu vinne uvitenge kana. Unyenyeke kauli ya mtume. Unapoona akili yako haikubali kauli ya mtume, ituhumu akili yako kwamba wewe ni mgonjwa. Si umtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam, au kenda ukatokwa vipimo vya kishaitani ukasema kwamba kwa nini ikiwa hadithi ya mtume haikuwa kihivi, longe kwa hadithi ya mtume ingekwenda hivi. Hivyo ni makisio ya kishaitani. Au ukasema kwamba sijisikii kwa hadithi kama ile, kwamba ni hadithi sijisikii kwa ni hadithi. Sasa imekuwa ni dini ifuate binadamu. Halafu kitu cha mwisho siasa. Na hii ndio inatuharibia mji wetu, siasa. Sasa yasusu siasa tena. Maana wasute kama mbuzi tu watu. Hata kama hatoelewa pale unapowapeleka, wapeleke tu. Ndio siasa inaoelea. Na hizi zote nitakuja kuzizungumzia inshallah. Falula, sifa ya kwanza ambaye ni maakuli, lilmunharifina min ahli al-kibri min al-mutakallimin. Sifa kwanza wale wanaosema kwamba hadithi haikubaliani na akili, bwana madamu haikubaliani na akili iweke, ni wale walopinda katika wenye kibri, miongoni mwa wale wenye falsafa. Al-mutakallimuna humul mufalsifuna. Ma hiya al-falsafa ya akhi al-aziz? Falsafa wa wasema ni kalimataini murakabataini, ni vilima viwili ikafanywa tamko moja. Al-ilmu wal-hikma. Wasema falsafa maana yake nini? Al-ilmu wal-hikma. Ulama tauhid asema si al-ilmu wal-hikma la. Aslan tamko si falsafa ni safsata. Taarif safsata? Safsata ni kufumba macho mtu ukamuonesha miwani ukamwambia si miwani ni bomu hii. Waidara miwani yangu ya hilo ni bomu shauri yako utakulipukia saa hiyo. Hadithi safsata ni upuzi. Ni upuzi usiokuwa na maana kwa sababu asafsata tu hiya taghyiru alhaqa'iq ila albatil. Ni kugeuza mambo ya kweli ukaifanya batil. Ndio ulama ulkalam wakatukua sifa za Mwenyezi Mungu wakazigeuza zote kwa sababu akutumia hii safsata. Alladhina aradhu almaqulan ni wale walopinga nusus alwahyi Qur'ani na hadithi sahih bimaqulatihim alfasida wa ahli akili zao haribifu au la akili nzuri wa araihim alkasida na kwa rai zao zilizokosa soko. Ma maana idha qulna bidaa kasida maana haina soko bidaatuka kasida. Sasa watu kama hawa ni mfano wa mu'tazila. Khud mu'tazila ni wafuasi wa Wasil bin Ata. Wasil bin Ata ni moja katika wanafunzi wa Al-Hasan al-Basri rahimahullah tabi'i mkubwa. Kasoma kwa shekhe, shekhe mwenyewe ni salafi, mtoto ni hizbi. Shaibata ha? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Aambiwa mtume, shekhe atamuongoza mtu. Aambiwa mtume, wewe huwezi ukamuongoza umpende, lakini Mungu humuongoza. Lakini usiseme Allahu akbar Sheikh Elak alikuwa salif mbona kwa izbi la. Akaja kuulizwa Sheikh ilipotokea fitna ya Khawarij na Murji'a. Khawarij wasema kila anayefanya dhambi kubwa ni kafiri si Muislam. Murji'a asema la, fanya kila kosa imani yako haibatiliki. Sasa Murji'a warudi Khawarij. Akaja mtu mmoja kumuliza Imam Al-Hasan Al-Basri, ya Imam, tuna mapote mawili hapa. Hawa sema mtu akifanya kosa kubwa ni kafiri. Hawa sema la, hakuna kitu kinautangua Uislamu wa mtu. Nani yuko kwenye haki ya Imam? Kabla hajajibu Imam Al-Hasan Al-Basri akaruka yeye mwanafunzi. Hii manzo jambo la kwanza la kuonesha kwamba ni talib la khalaqa la wana heshima na elimu sio kwa heshima ni elimu ya iblisi. Elimu ya iblisi akasema ana aqulu haulai hukmuhum manzila baina manzilatayn. Haina haja shekhu kujibu, nitakujibu mimi. Mimi nasema hawa watu si makafiri wala si waislamu. Wapeleke wapi sasa? Sikia lugha hiyo, mahodari hapo. Yeye ndo sasa ndiye shekhi, hataki shekhi ajibu. Halafu alipojibu ile swali akaenda kaka kule. Haya, hebu leti jambo la tatu. Si muislamu si kafiri, la tatu ni lipi? Ni lipi jamaa? Si muislamu si kafiri, la tatu ni lipi? Hii ndio fikra ya kimu'tazila wanaotumia akili. Asema si muislamu si kafiri maana yake yani duniani si muislamu wala si kafiri lakini akhira ni kafiri maa Firauna wa Haman wako pamoja sawa sawa na Khawarij. Khawarij asema kwamba anafanya kosa kubwa ni kafir na hana tauma na ataka motoni milele. Wameona. Kwa nini? Sema maana tukisema kwamba ni kafiri moja kwa moja tumempeleka mbali. Tukimsema huyu bwana ni Muislamu pia kidogo akili haikubali. Sasa fadhali tumweke sehemu ambapo kwamba haijulikani. Wasil bin Ata akaondoka pale alipokuwa kwa Sheikh akaenda kaka kule. Sheikh asema angalieni Yasi Wasil bin Ata katupiga vita. Kajitenga. Ndio wakaitwa Mu'tazila. Mu'tazila ni kina nani? Walojitenga. Walojitenga. Mu'tazila katika madhhabu yao watumia akili. Na mapote yote iliyokolewa watumia akili. Wewe angalia mazungumzo yao. Hawatumii nasi. Hawakutolea aya ya Qur'ani wala hadithi ya mtume. Ye anapozungumza atakutolea. Wallahi shaingi kwenye akili. Wewe vima yakubalika kwenye akili. Hii ndio hoja yao kubwa wanaoitukua. Na tunapowazungumzia Mu'tazila huwa wakali kama hawako hawa wamekufa. Mu'tazila mwewe basi. La kuwashiani kutajwa Mu'tazila ikiwa si wewe. Ni wewe. Wagonjwa wengi duniani Mu'tazila wapo shaka. Na tuwasomesha nao na tumesoma nao na tuwakumbana nao barabarani. Na dini yao ni akili yao. Ni wale nakuambia sasa sunna ya mtume ndio sababu watu wagawanyika. Subhanallah. Sunna ya mtume ni dini linalowafanya watu wagawike kwa sababu sunna ya mtume hawamwamini mtume. Lakini leo waamini mtume ndiye mtume, wangemwamini na wakawa na umoja katika sunna. Lakini mtume kwa wao ni mtu wa kawaida tu. Nasallallahu salam. Kwa hivyo sema kwamba hao wanaotumia akili wakiipinga nasi za kisharia kwa akili ni Mu'tazila, ni ahlul kalam. Ni kupigie mfano wa shekhe lao ambaye ni Amr bin Ubayd alayhi ma yastahiq. Amr bin Ubayd alikuwa ni mtu mmoja mwovu sana, ni katika Mu'tazila. Ndiye alimlazimisha al-Ma'mun kufanya daula al-Abasiya fi dhalika al-waqt daula Mu'taziliya. Niye ndiye alimlazimisha Ma'mun mfalme huyo serikali yake iwe serikali ya kutumia akili katika dini. Huyo Amr bin Ubayd. Huyu bwana asema lau ansomewa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mmoja wetu hukusanywa katika tumbo la mamake siku 40 akiwa tone la mani, 40 pande la damu, 40 pande la nyama, alafu taletwa malaika wamtie sura, wamvivie roho, aandikiwe mambo manne. Amr bin Ubayd aliposikia hii hadithi akasema isma, lau hadithi hii angepokea Abu Huraira ningeambia wewe ni muongo, na lau angepokea mtume singekubali, na lau ingekuwa hadithi ni hadithi kutsi ningemwambia Mungu wakati ule tulipokuwa ahadi, tulitokuwa ahadi kwako wewe, hii alikuwa si moja katika zile ahadi tulitokuwa kwako. Ni wakati gani? Pale alipokuwa Mwenyezi Mungu katika hadithi sahihi, Mwenyezi Mungu kapapasa katika maungo ya Adam, kawatoa viumbe vyote, akamwambia alastu bi rabbikum, qalu bala, sikuwa mola wenu, akasema naam. Mwenyezi Mungu akawapa hukumu ya asema siku ile ulipotupa ile maamrisho Allah katika mapatano yetu si maneno kama haya. Amr bin Ubayd asema hivi. Huyu ndio mtu ambaye kwamba leo ni mfalme katika fikra za baad. Huyu bwana asema katika Qur'ani kuna aya asema akrahu ayatin indi fil Qur'ani ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Aya ninayochukia katika Qur'ani, sikia wewe. Aya ninayochukia sana katika Qur'ani ni aya moja, ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Mwenyezi Mungu juu ya arshi amelingana. Ahina ichukia sana. walau kuntu astati'u an ahukaha min al-Qur'ani la hakaktuha, lau ningeweza kukora nifute katika Qur'ani ningefuta. Haulai mu'tazila, dini yao na fikra yao ni hiyo. Sasa hiyo ndio akili anoisema huyu bwana anaifuata mtume, hampingi kwa moja katika haya mambo yaloenea katika mujtama wa Kiislamu. Wallahu aalam. Takoma hapa insha Allah. Naam, fi swali? Tuna swali. Naam insha Allah. Naam insha Allah. Naam lazim. Naam. Angalia, sunna zote ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sunna zote ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu, lazima tuzifuate, lakini kwa uwezo. Fattaqullaha mastata'tum. Hata katika ibada ulaamrishwa na Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, tumeambiwa kwa uwezo wetu. Na sunna mtume kwa uwezo wetu. Lakini sio kwamba hii sunna haina maana, hii sunna si ha, mtume hakugawanya sunna yake. Mfahamu, na maswahaba hawakugawanya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maamrisho ya mtume ni maamrisho ya mtume, na Mungu ametuamrisha tuitii maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunamtii mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake kwa uwezo wetu. Lile tuliwezalo kulifanya tutalifanya, ambalo hatuliwezi kulifanya na Mungu shahidi, hatujilazimishi, na twalipenda kwamba ni la mtume na hatulipingi. Sanipata? Kwa sababu tuambiwa ma atakum ar-rasulu fakhudhu, ni fi'lu gani hiyo? Amri. Kila alichokuja nacho mtume kitwaeni. Sasa sisi hatuwezi kugawanya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa ulama wamegawanya kwamba kuna sunna muakkada, kuna sunna ghairu muakkada. Si tuangalia nasi za Qur'an, vile alivyosema, waweza kulifanya lifanye, huwezi kulifanya, na kweli huwezi kulifanya, na Mungu ajua huwezi kupata madhambi. Lakini ukisema kwamba sunna hiyo hakuna, ushaipinga wewe, ushapingana na Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikao mtu famiani. Uzito gani ulio nao? Anasema kuiacha kwa sababu. Lazima uiache hiyo, kuna kuna sababu. Sababu ni hiyo uwezo. Mathalan tuseme, uweza kuswali tahajjud rakaa moja? Waweza witri? Waweza kusali rakaa moja? Mimi nakwambia mfano tu, waweza moja? Waweza. Sasa waweza, lalo kufanya wewe usali ni lipi? Tatu, waweza? Waweza. Linalo kufanya usiswali ni lipi? Waweza. Umeshindwa pangine ni mgonjwa nini, utaandikiwa kwa nia yako kwamba umefanya. Hapo una uwezo fulani, una uzito fulani ya kisharia, ni mgonjwa, una dharura fulani ya kisharia, utaandikiwa. Kwa uvivu ni kitu kingine. Kwa uvivu ni kitu kingine. Sisi tunasema kwa kuiacha jambo kama lile kusudi, kwa kuwa hili jambo halinipasi. Sema ni sunna tu, lugha iloenea ni sunna tu, si sunna peke yake tu kwa Kiswahili. Wajua mtu kuambiwa tu wa haina maana ile kitu, au ina maana haina maana, yani isitumike lugha ya kutwezwa maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe jambo kama lile umeata kwa sababu udhura kisharia, umekumbana na dharura fulani ya kisharia, na walijua kwamba jambo hili limeamrishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, uwe na imani ile ile kwamba jambo hili ni maamrisho. Jua kwamba hukulifanya, umeacha kwa uvivu, umeacha kwa sababu ya udhaifu wako, lakini umeacha kwamba mimi silifanyi. Hapo pingana na mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Sio kama tumfahamiana chef. Naam, una swali gani chef? Naam, naam habibi. Hiyo ni ria kamwe. Mtu anayeata sunna kwa sababu ya mtu fulani, hadha murai, ni anaria huyu, na hata kafanya thawabu hapati. man amila amalan li ajli an-nas murai wa man taraka amalan li ajli an-nas murai, na yapata chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huyu ni mgonjwa. Huyo ni nani? Ni mtu mgonjwa atakajibadilisha haraka. Naam. Andakum shay. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yeah.